Yep. I'm ready. Jasne. Jest takie miejsce, wiesz? Jest takie miejsce. Siedzę tam. Ja też tam siedzę. Czasami. Ja nie czasem. 7 dni w tygodniu. A ja 8. I mogę nawet dłużej. Dobra. Z testu. Skąd ta dusz? Dam ci jego namiastkę. Czas na nas, czas do rana. Jest zasnę. Gdzieś bas jak strzał z gana. Znana trace, bezczęści banał. Wow. Naraz szał, zaraz. Para z ust zimno, luz. Teraz rana, bus. Jest 30 stopień. Wiesz już, co święci kops stopę. Co jest tu, co będzie potem? Koniec snu, poczęcie zwrotek. Narzędziem zmiotę smród, powrotem trud. Przepełni notes. Tam gdzie nie spięty, gdzie na patenty cięty swe. Gdzie puenty konie, gdzie swoją duszę klonie. Tam gdzie nie spięty, gdzie na patenty cięty swe. Gdzie puenty konie, gdzie swoją duszę klonie. Gdzieś tam pomiędzy spojrzeniami ten to jak dynamit, te tempo. Zamknę się w nim, za kulisami. Pomknę świat, gdzie reali i granic nie ma. Nie ma. Gdzie nie zesrę mnie trema i lekki jak puch, każdy dylemat. Łapię za papier i wtedy łapię cały temat. Z dala od tego, co nawala w mych genach.